Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan. فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلت يا جبريل هل ترى ربك قال إن بيني وبينه 70,000 حجاب من نور أو نار ولو رأيت أدناها لاحترقت صدق رسول الله. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir miktarının izahını yapacağım. Bu izahlara geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz, rehberimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ruhu saadeti için, sonra sair enbiya ve mürselinin ve bütün evliya Allah'ın ve hasreten saadat-ı meşayih-i turuk-u aliyyemizin ruhları için, bu eserin müellifi hocamız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretlerinin ruhu için, onun talebelerinin ruhları için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesinde emek sarf etmiş olan alimlerin, ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise, şu mescide cem olmuş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının ve sevdiklerinin ruhları için, biz hayatta olan Müslümanların da sıhhat, afiyet, saadet ve selamet üzere yaşayıp iman-ı kamil ile ahirete göçmemiz için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Dersin başında metnini okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ile Cebrail aleyhisselam arasındaki bir konuşma naklediliyor. Konuşmanın mevzu da Allah-u Teala Hazretlerinin görünmesi meselesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki قُلْتُ ben dedim ki ya Cibrilu ey Cebrail هَلْ تَرَى رَبَّكَ sen Rabbini görüyor musun? Görmekte misin? Şimdi bu soruyu sorunca İrtiaden min azameti zalike sual. Cebrail aleyhisselam bu sualin azametinden bir titreyişle titremiş mi? Yani mühim, azametli bir sual. Sonra da şöyle cevap vermiş. Kale inne beyni ve beynehu sebine erfe hicabin min nurin evnari. Nurdan ve ateşten onunla benim aramda 70,000 perde var. Allah-u Teala Hazretleri ile benim aramda 70,000 nurdan ve ateşten, ışıktan ve ateşten, yani nurdan ve nardan 70,000 perde var. لَوْ رَأَيْتُ اَدْنَاهَا eğer en aşağıdakini geçecek olsaydım, bakacak olsaydım oraya, لَحْتَرَكْتُ yanar kül olurdum. Şimdi bu hadis-i şeriften ne hatıra geliyor, bize nasıl bir duygu uyanıyor? Bir kere Allah-u Teala Hazretlerinin azameti, celali. Sonra bu meleklerin en şereflisi Cebrail aleyhisselam, mertebesi en yüksek olanı Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda nasıl, onun görülmesi hakkında bir soru sorduğun zaman bile nasıl oluyor, o görülüyor. Sonra da hatıra bazı sorular geliyor. Şimdi bu perdeler var. Bunlar kime göre? Cebrail aleyhisselama göre. Yoksa Allah-u Teala Hazretlerine hiçbir şeyin perdesi bahis konusu değil. Cebrail aleyhisselamın hılkatı, tabiatı dolayısıyla bu perdeler. Sonra bu hadis-i şerifte olmayan bir başka husus hatırımıza geliyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraç eyledi ve aşikare gördü Rabbil İzzeti. Allah-u Teala Hazretlerinin İzzet ve Celal sahibi Allah-u Teala Hazretlerini Efendimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşikare gördü. Bütün bu perdeleri geçti. Aşikare gördü Rabbul İzzeti. Müjdeler olsun ki ahirette öyle görür ümmeti. Öyle ahirette de ümmeti öyle görecek inşallah. Nasıl görecek? Sordular da dedi ki mehtaplı bir gecede dolunayı insanlar dünyadan nasıl görüyorlar? Hiç şek, şüphe, tereddüt vesaire bahis konusu değil. İşte öyle görecek. Nasıl görecekse Allah cümlemizi cemali ba kemalini müşahide şerefiyle şerefiyat eylesin. Sidretül Müntaha'ya kadar Peygamber Efendimiz'e refakat etti. Miraç'ta Peygamber Efendimiz'in maiyetinde yanında bulundu da Sidretül Müntaha'da durdu. Cebrail aleyhisselam dedi ki buradan bir adım daha atsam yanarım. Daha öteye geçmeye benim takatim yok dedi. Peygamber Efendimiz o mertebelerde uçtu geçti ve hiç perdesiz efendim Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuru ailesinde onunla o şerefe nail oldu ki kimseye nail olmamış. İrmediği evvel gelen bu devlete, daha evvel gelmiş kimselerin hiçbirisi bu saadete, bu mutluluğa erişmiş değil yani. Demek ki insan Allah'a muti olunca melekler de geçiyor. Zaten hadis-i şerifte de bu vardır. İnsanoğlu Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda yürüdü mü o zaman meleklerden üstün olur. Âlâ-yı illiyyine çıkar. Ama bu kabiliyet varken kullukta kusur ederse o zaman esveli safiline düşer. Aşağıların aşağısına da iner. Bilhassa gençler hakkında bir hadis-i şerif hatırıma geldi ki Allah-u Teala Hazretleri kendisine ibadet ve taatte yetişen, devam eden bir gence dermiş ki sen benim nazarımda bazı meleklerim gibisin ey genç Müslüman kulum. Neden öyle gence iltifat fazla oluyor? Genç kanı kaynıyor. Delikanlı demiş büyüklerimiz. Kanı kaynıyor, yerinde durmaz. Yani otur şurada usulsüz dur desem duramaz. Ondan sonra da tabii tabiatının icabı olarak eğlenmek ister, zevk ister, safa ister, nefis daha kuvvetlidir. Yaşlı insana kalk yürü desen yürüyecek hali yoktur, ona otur desen oturacak hali yoktur. İbadetlerin sevaplısı, sevabının çok olanı, zahmeti çok olanıdır. Ne kadar çok tercih ediyorsa insan ibadette, ecir o kadar çok oluyor. Ne kadar büyük bir gayret sarf etti? Şu kadar. O gayrete göre ecir veriliyor. Genç de hak yola girmek için daha çok gayret sarf ediyor. İhtiyarın nefsi zaten sakinleşmiş durmuş ama gencin nefsi kavi. Onu böyle çekip ille eğlencelere, zevklere, sefalara götürmek ister. İşte onu yendiği zaman daha büyük bir gayret, daha büyük bir zafer kazanmış olduğundan derecesi yüksek oluyor. Geçelim öbür hadis-i şerife. قَلِيلُ التَّوْفِقِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرُ الْعَقْلِ وَالْاَقْلُ ف۪ي اَمْرِ الدُّنْيَا مَدَرَّةٌ وَالْاَقْلُ ف۪ي اَمْرِ الد۪ينِ مَسَرَّةٌ Ebu Derda radıyallahu anh'ten. Bu okuduğumuz hadis-i şerif Allah'ın tevfikı mevzuunda. Ne demek Allah'ın tevfikı? Tevfik ne demek? Allah'ın bir kula lütfedip de doğru yolda yürüme imkanı vermesidir. Lütfetmiş, onu hayır işlemeye muvaffak etmiş. Ha, demek ki ben her şeyi yapmaya muvaffak değil miyim? Değilsin tabii. Yani Allah-u Teala Hazretleri dilemese sen gözünü kıpırdatamazsın. Parmağını oynatamazsın. Allah-u Teala Hazretleri sana o gücü kuvveti veriyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemize tevfikini refik eylesin. Rızasına uygun yollarda muvaffakiyetle yürümeyi nasip eylesin. O neden olur? Neden Allah bazı kuluna tevfikini refik eder ve bazısına etmez? Tabii hep Allah-u Teala Hazretlerinin lütfu ile olduk, yaşıyoruz ve ileride de hep lütfundan ne elde edeceksek onu elde edeceğiz de Allah-u Teala Hazretleri tevfikini de kulun edebine göre veriyor. Kul terbiyeli mi, edepli mi, mütevazı mı, efendim haddini biliyor mu, niyetine göre, ihlasına göre, edebine göre veriyor. Yani kul edepli bir kulsa, Allah-u Teala Hazretlerine karşı terbiyesi ile, zarafeti ile, nezaketi ile kulluk etmeye böyle gayretli ise, o zaman ona lütfediyor. Edepsiz ise, terbiyesi kıt ise, kesiliyor. Terbiyesi de Allah şey yapmıyor. Bir edep mahrum geç, ez lütfi Rab. Mevlana Celaleddin Rumi'den bir beyit, bir beytin mısrağı. Edepsiz Allah'ın lütfundan mahrum olur. Edepsize Allah şey yapmıyor, kesiyor şeyini, lütfunu. O zaman o bir şey yapamaz. Lütuf kesildi mi? Şimdi şu lambaları düşünün. Lambalar bir şebekeye bağlı, şebeke bir elektrik güç merkezine bağlı, yanıyor. Ama bir yerde bir kesilme oldu mu, hatta lamba durduğu halde yanmıyor. Kesildi çünkü. İşte böyle, tevfikle böyle her şey var. Kesinti oldu mu, Allah kesiverdi mi, yanmaz. Birisi edep. Birisi bazı vasıflar var. Onlar insanı tevfik-i ilahiye mazhar ediyor veya mahrum ediyor. Mesela el-ucubu hicab-ı tevfik buyurulmuş. Ne demek? İnsan kendisini beğenmiş mi? Ucub sahibi yani kendisini beğenmiş, kendisine hayran, kendisini iyi yolda, doğru yolda tanıyor ve başkalarını hor hakir görüp onlara tepeden bakıyor. Ucub sahibi bir adam. El ucubu hicabı tevfik. Tevfikin perdesidir o. Tevfikli ilahiye mazhar olamaz o şahıs. Önüne bir perde çekilir. Demek ki kötü huy tevfik-i ilahiyi men ediyor. Yani netice itibariyle iyiliği yapmak imkanı kula Allah'tan veriliyor ama o imkanın verilmesi veya verilmemesi kuldaki bir takım vasıflardan dolayı oluyor. Ayet-i kerimede geçiyor mesela vallahu لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah fasıklara hidayet etmez. Ha, demek ki hidayet ve dalalet Allah'tanmış bu ayet-i kerimeden, onu anlıyoruz. İkinci bir şey anlıyoruz, adam fasık oldu mu hidayetini nasip etmiyor Allah. Fasıklıktan kurtulacak, kendisinin üzerinden o fasıklık vasfını atacak. Atarsa veriyor Allah da, o varken vermiyor. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah zalimlere tevfikini refik etmez. Demek ki zulüm halinde oldu mu insan? Olmaz. Yani bütün bu izahatı ne bakımdan yapıyorum? Şu sebepten yapıyorum ki bir şahsın hatırına geliverir, Allah ona tevfikini veriyor, bana vermiyor. O zaman benim işim ne? Yani ben, bunda benim suçum ne? Senin suçun edeplilik, edepsizlik, terbiyelilik, terbiyesizlik, ahlaklılık, ahlaksızlık, iyi niyetlilik, kötü niyetlilik, fesat kalplilik, iyi kalplilik. Yani sen ona göre şey yaptın mı, Allah ona göre, senin kalbinin durumuna göre veriyor ve sen de iyilikleri yapıyorsun. Kötü davrandın mı vermiyor ve yapamıyorsun. Yani şurası hiç şüphe kabul etmez bir gerçek ki, bütün güç ve kuvvet Allah-u Teala Hazretleri'nin elinde. Bizde bir şey yok. Ancak bizde bir niyet ve bir edep hali var. Oradan kazanırsak kazanıyoruz, o zaman veriyor Allah. Lütfediyor, öteki türlü kesiyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi tevfikine refik olmamız için terbiyeli kul eylesin, edepli, zarif, arif, düşünceli, hassas, attığı adımı düşüne taşına atan böyle edepli kullar eylesin. Ucub gibi, kendini beğenmişlik gibi, kibir gibi, zulüm gibi, fıskı fücür gibi kötü huylardan uzak eylesin. Onlar oldu mu mahrum kalıyor insan. Ha, böyle kalil tevfiki, azıcık bir tevfik-i ilahi hayrun min kesiril akıl. İnsanın çok akıllı olmasından daha hayırlıdır. Neden? Akıl kendi başına doğrudan doğruya insana yarayan bir alet değildir. Allah tevfikini refik ederse, tevfiki istikametinde çalışırsa faydalı olur. Yoksa aklı var insanın, cin gibi gözleri fıldır fıldır dönüyor. Leplemeden leplebiyi anlıyor. Her türlü kabiliyeti yerinde. Zekası süper. Ama şerre kullanır. Seni allemeden kallemeden dolandırır. Cebinden paranı alır. Hileli mal satar. Efendim ne bileyim banka soyar o zekayla. Yani akıl doğrudan doğruya bir alet. Nasıl kullanırsan öyle. İyi kullanırsan iyi, kötü kullanırsan kötü. Onun için insanın kendi aklı başına güvenip de öyle bir yol tutturup gitmesinden Allah'ın tevfiki daha hayırlıdır. Allah'ın tevfiki, azıcık bir tevfik çok akıldan hayırlıdır. Vel aklu fi emrit dünya mazarratun. Dünya işinde insanın aklının çok olması mazarrattır diyor Peygamber Efendimiz. İzah edeceğim. Vel aklu fi emrit dini meserretun. Dini hususlarda insanın aklı sevinç vesilesidir. İnsanın aklını dini hususlarda kullanması, aklın o sahada kullanması sevinçtir, neşedir, mutluluktur. Dünya işlerinde kullanması mazarrattır insana. Neden? Şu bakımdan, burada dünya dediğimiz şey nedir? Dünya, insanı Allah'tan alıkoyan şeylerdir. Dünyanın tarifi, dünya efendim işte böyle beş kıta üzerinde bulunan, okyanuslar bulunan, ekvatoru, kutupları olan küredir manasına değil. Hadis-i şeriflerde dünya geçti mi? Dünyadan maksat dünyalık demek. Dünyalık. İnsanın dünyalığı nedir? Paradır, mevkidir, makamdır, rütbedir, efendim başkanlıktır, şudur, budur. Ha, bunlar insanın kalbini Allah'tan alıkoyar. Para mesela, ticaret, namaz kılmaktan alıkoyarsa, dünyalık işte bak senin ahiretine engel teşkil ediyor, zarar. Mevki makam, insanın ucuba düşmesine sebep olursa, başkalarına zulmetmesine sebep olursa bir zarar. İşte izahını uzun boylu yapmaya lüzum yok, anlamışsınızdır. Dünyalık. Küllü ma elhake an zikri mevlake fehiye dünyake veyahut fehüve dünyake. Seni Allah-u Teala Hazretlerine has halis kulluk etmekten alıkoyan her şey dünyadır işte. Sen niye namaz kılamadın? Niye oruç tutamıyorsun? Niye hacca gidemedin şimdiye kadar? Niye Allah yolunda yürüyemedin? Niye ailenin hali böyle? Niye çoluk çocuğun Müslüman yetişmemiş? Niye sen bir şey öğrenmemişsin? Kur'an okumaktan haberin yok. Neden? İşte hocam sorma, tahsil var, ondan sonra ticaret var, ondan sonra şöyle ettik, böyle ettik. Bak işte onların hepsi sana hayırları engellemiş. İşte onlar dünya. Hak yoldan seni alıkoyan her şey dünyadır. Ha, böyle bu gibi yollarda aklı kullanmak bu mazarrattır. İnsana fayda getirmez, zarar getirir. Çünkü vebalini arttırıyor. Efendim, ahirete de şey yapar. Aklını insan dinini güzel yapmakta kullanırsa, iyi bir Müslüman olmakta, Allah'ın rızasını kullanmakta kullanırsa, kazanmakta kullanırsa, tamam. O zaman bu sevinç vesilesidir, mutluluk vesilesidir. O halde biz aklımızı Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına vasıl olmak için yolları keşfetmekte kullanacağız. İşleri yapmakta kullanacağız. Karşımıza gelen çatallarda, yol kavşaklarında hangi yolun Allah rızasına uygun olduğunu tespitte kullanacağız. O zaman kâr ederiz. Yoksa dünyaya dalıp da bizi Allah'tan alıkoyacak şeylerin içinde kullanırsak bu aklı, o artık şey olur. Dolandırıcıların şahı olur, hırsızların şahı olur, efendim bilmem, zalimlerin şahı olur filan. Yani öbür işte kullandığı zaman. Allah-u Teala Hazretleri bize tevfikini refik etsin, aklımızı başımızda eylesin ve bunu hayırda kullanmayı nasip eylesin. Galimül fıkhi, hayrun min kesiril ibadeti. Ve kefa bil mer'i fıkhan izâ abadallâhe Ve kefa bilmedi cehlen izâ a'cebe bi re'yihi ve innemen nâsu racülâni mu'minun ve cahil felâ tü'zil mü'mine ve lâ tuhâvir el cahile. Sadaka Resulullah fîmâ kâl el kemâ kâl. Bu hadis-i şerif dinde insanın uyanık olması, zeki, anlayışlı olmasıyla ilgili. Dini konularda insanın uyanık olmasına fakihlik derler. Fekahet derler. Doğrudan doğruya fıkıh derler. Ama bu fıkıh sözü İslam hukuku manasına anlaşılıyor bir de. Hadis-i şeriflerde İslam hukuku manasına değildir. Yani ben bugün usulü fıkıh kitabı okudum. İslam hukuku kitabı okumuşsun. İşte fakihlerden filanca şahıs söyleyemiş. Demek ki İslam hukukçularından bazısı ile ilgili bir şeyler. Hadis-i şerifte fıkıh kelimesinin manası hukuk manasına değildir. Yani şeyler manasına değildir. Bizim bu sonradan terim olarak kullandığımız fıkıh manasına değildir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in hadis içinde fıkıh kelimesini kullandı mı manası, kastı dini iyi anlaması, insanın derinliğine nüfuz etmesi, inceliklerini kavrayacak bir ruh yapısında olması demektir. Böyle bir insan namaz neden kılınıyor, nasıl kılınıyor, secdenin hikmeti nedir, Allahu Ekber demenin incelikleri nelerdir, orucun efendim incelikleri, zarafetleri nelerdir, haçta dikkat edilmesi gereken edepler nelerdir filan, bunları bilen bir insan, inceliklerine vakıf olan bir insan, işte kalil-i fıkhı, böyle bir incelikleri tezime kabiliyetinin azıcık bir mevcut olması insanda hayrun min kesirir ibadeti. Çok ibadet etmekten daha hayırlıdır ona. Çünkü şuursuz olarak çok yapılan ibadet çok kar getirmez insana. Ama şuurlu olarak inceliklerini sezerek yaparsa kar getirir. İki insan kapıdan girer, ikinci namazını kılar, birisi hardal tanesi kadar sevap kazanıp çıkar, ötekisi binlerle sevap kazanıp çıkar. Neden? Birisi fakih, anlayışlı, sezgisi kuvvetli, edebi çok bir kul. Ötekisi savruk, dikkatsiz, namaz kılıyor, dikkatini toplamıyor. Aklı hesapta, kitapta, dükkanda, evde, ha şunu unutmayayım, selam verdikten sonra arkadaşımın yanına gideyim de ona şunu söyleyeyim, bunu söyleyeyim. Aklın nerede? Sen kimin yanındasın, kimin huzurundasın, kimin huzuruna çıktın, kapıyı çaldın, içeri girdin, aklın başka yerde, geriye bakıyorsun. Makamın sahibi sana bakıyor, sen başka yere bakıyorsun. Öyle oluyor. Onun için insanın dinde fakih olması lazım. Dinde sezgili, anlayışlı olması lazım. Doğruyu anlayabilme kabiliyetine sahip olması lazım. Azıcık böyle bir şey, çok şuursuz ibadet etmekten daha kâr getirir insan. Onun için kaliteye önem vereceğiz. Yani birisi kalite, birisi miktar. Kalite, kantide. Birisi vasıf, birisi sayı. 100 rekat namaz kıldım. İyi güzel ama nasıl kıldın namazı? Allah kabul etsin, nasıl kıldın? Vallahi kıldım ama Fatiha'nın manasını bilir misin? Bilmem. Allahu Ekber ne demek? Bilmem. Subhanallah ne demek? Bilmem. Okuduğun surelerden haberin var mı? Bilmem. Niye secde ediyoruz? Niye rükû şey yapıyoruz? Niye elimizi böyle kaldırıyoruz? İşte bilmem. Niye 2 rekat kılıyoruz? Niye 4 rekat kılıyoruz? Kimin huzurundayız? Nereye dönüyoruz? Bilmem, babam, anam böyle öğretti, böyle yapıyorum. İşte bu sayı çok ama vasıf düşük. Vasıf düşük. Yani bir şey var, bir otomobil var, 300 bin liraya. Bir otomobil var, 3 milyon lira. Neden? Birisi güzel vasıflı, ötekisi vasıfı düşük. Bir otobüs var falanca şehre giderken 500 lira, bir otobüs var 1500 lira. Neden? Onun servisi başka. Onun hizmeti başka. İçinde insana adam gibi muamele ederler. Kibar konuşurlar. Temizdir. Koltukları rahattır filan. Geniştir. Bak vasıf önemli. Namazın da vasfı önemli. 10 rekat kıl. Hatta 2 rekat kıl ama şuurlu kıl. Gözünden yaş dökülerek böyle edepli bir tarzda kıl. Hissedersin şeyini, tadını. Hatta bir anda hemen hissedersin. Şimdi birisini gördüm namaz kılıyor. Böyle etrafta gözledim. Şaşırdım, namaz kılmıyor mu dedim. Eline baktım. Bağlı elinde. Ama duvarlarda gözü. Olmaz ki, sen avcı mısın? Kuş mu arıyorsun avlayacak oralarda? Ne işin var orada orada? Şöyle, yani kendi üzerinde geçen bir şeyi nakledeyim. Ben de baktım biraz böyle seccadenin anlamın erişmeyeceği yerine uzağa doğru şey yapıyorum. Ya nedir bu benim gözüm filan diye. Biraz şöyle öne doğru başımı daha eğdim. Bir baktım bir başka tat geliyor. Yani küçücük bir şeyden bile, küçücük bir hareketten insanın tadı derhal, ağzının tadı değişir. Tecrübeyle sabit bir şey. Onun için kaliteli yapalım ibadetimizi. Yani namaz kılarsak kaliteli bir namaz olsun. Oruç tutarsak kaliteli bir oruç olsun. Hacca gidersek kaliteli bir hac yapalım. Arkadaşlık yapacaksak kaliteli bir arkadaşlık yapalım. Aa, senin arkadaşlığın başına çalınsın demesin yani arkadaşımız bize. Hocalık yapacaksak kaliteli hocalık yapalım. Talebelik yapacaksak kaliteli talebelik yapalım. Kalite çok önemli. Allah cümlemize bu inceliğe riayet etmeyi nasip eylesin. Ve kefa bil mer'i fıkhan. Kişiye fıkıh olarak kafi gelir. İza abedallaha. Allah'a ibadet ettiği takdirde, boyun verdiği takdirde, ona gönül verdiği takdirde, inkıyat ettiği takdirde yeter. Fakirlik olarak. Yani senin zihniyetinde ben Allah-u Teala Hazretlerinin emrine, fermanına boyumu vermişim. Fermanı fermanıdır. Buyursun. İsterse canım feda olsun yoluna. Ha, sen bak mutisin. Fermana itaat arzusundasın. Allah-u Teala Hazretlerinin hükmüne boyun vermişsin. Ram olmuşsun onun hükmüne. Tamam, bu sana fıkıh bilgisi olarak yeter. İtaatkarsın. Birisi sana Allah-u Teala böyle söyledi dedi mi hemen toparlanıyorsun. Hizaya geliyorsun. Ha öyle mi? Aman yarabbim şimdiye kadar yanlış yapmışım diyorsun. İtaat arzusu var. Böyle olduğun bir kimseye o fakih demektir işte. Diyor Peygamber Efendimiz. Ve kefa bilmem-i cehlen izâ acebe bi re'yihi. Kişiye cehalet olarak da kendi reyini beğendiği zaman o kendini beğenmiş diye cehalet olarak yeter. Başka bir şeye lüzum yok. Onun o cahiliyete. Ben doğru düşünürüm. Benim sözüm haktır. Ben haklıyım. Ben her şeyin âlâsını bilirim. Falanca cahildir, filanca beş para etmez, ötekisi şu kusurlu, belgisi bu kusurlu. Dünyada şöyle bir insanların hepsini inceleseler, hepsinin bir taraftan bir çürüğü çıkar, dünyada tek insan benim. Ah, kadrimi de çok iyi bilmiyorlar. Türkiye'de benim gibi kaç kişi var? Yazık. Böyle bir zihniyetteysen sen yazık. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kefa bilmer-i cehlen izâ acebi bir reyhi. Kişi kendisini beğenmişse, kendi fikrini en doğru görüyorsa, o ona cahillik olarak yeter. Peki nasıl olacak yani? Hep yanlış yaptığımı mı söyledin? Hayır. Boyun bükeceksin, mütevazı olacaksın, Allah'a muti olacaksın. Başkasına da söz hakkı vereceksin. Etrafından sana söylenen tenkitlere dikkat edeceksin. Aa, bu haklı ya. Bak burada bu doğru söyledi diyebileceksin. Şeyinden dönebileceksin. Öyle kimseler oluyor ki oturuyorsun aynı toplantıya. O başlıyor konuşmaya, o bitiriyor. Selamun aleyküm. Ya neden? Hep kendisi tabii alasını bildiğinden oluyor. Öyle bildiğini sandığından. Öyle var şeylerimizden. Allah ıslah eylesin bizdeki kusurları da başkalarında. Birisi demiş ki işte şöyle yapsanız böyle yapsanız da diye bir kusurunu söylemiş birisine de. Yerini söylemeyeyim ama Ankara'da yani burada değil. Söylemiş. O da diyor ki ya Türkiye'de benim gibi kaç kişi var diyor. Olmadı işte. Kendini beğenmiş. Bir kere ucup. Kendini beğenmiş. Tevfik-i ilahi kesildi. İkincisi cahil o adam. Neden? Kendi reyini beğenen cahildir diyor. Ona cahillik olarak yeter diyor Resulullah Efendimiz. Neden öyle? İzahına gelince şöyle. Gerçekler öyle kolayca bilinmiyor. Yani gerçeği bulmak, ben üniversite hocasıyım. Gerçeği bulmak kolay bir şey değil. Yani herkes bir laf söylüyor ama işin doğrusunu, hiç yanlışsız doğrusunu bulayım diye uğraştın mı, insanın burnundan ter damlıyor. Kolay bulunmuyor. O tecrübeyi yapıyorsun, bu tecrübeyi yapıyorsun. 4 sene, 5 sene uğraşıyorsun da, ondan sonra da yine boynunu büküyorsun. Acizane benim kanaatime göre galiba bu böyle filan diye öyle konuşuyorsun. Araştırmacı olarak yani, laboratuvarda şurada burada çalışan bir kimse olarak ancak böyle tevazuyla konuşuyorsun. Ama bakıyorsun cahil. Efendim hiçbir şeyden haberi yok. Ne üniversite seviyesi, lise seviyesi bile değil. İlkokul seviyesi. Asıp geçiyor. Bu böyledir, şu şöyledir. Cahil, cesur. Elinde bir şey. Şu yanlıştır, bu doğrudur diyor. Ötekisi mütevazı. Gerçekler kolay bilinmediği için insanın kendisini haklı sanması çok yanıltır. Çok bilen çok yanılır dememiş mi büyüklerimiz? Çok yanılır. Onun için ne yapacağız? Tevazulu olacağız, istişareye önem vereceğiz. Karşımızdaki tenkitlere dikkat edeceğiz. Hatta tenkit edenden memnun olacağız. Sen benim geçen gün bir kusurumu söylemiştin, seninle ebediyen konuşmam artık. Olmadı. Teşekkür et. Sen bana kusurumu bildirdin de ben de onu düzeltme imkanını o sayede buldum diye. Hiç kimse kusur söylemesini sevmez. Hiç kimse kabahat, sırmalı kaftan olsa sırtına giymek istemez. Ne olur biraz da başkasını dinleyiver. Hasmın da olsa düzelir. İşte kişinin kendi reyini beğenmesi cahillik olarak ona yeter diyor Peygamber Efendimiz. Dikkat edelim. İstişareye önem verin. Kendimizin de hata yapabileceğimizi anlayıp mütevazı olalım. Sözümüzü de söylerken benim aciz kanaatime göre sanıyorum ki zannımca filan gibi cümleleri çok kullanırsak etrafımızdakiler de bizi sever. Ha, bak bu haddini bilen kimseler. Benim tetkikatıma göre acizane sanıyorum ki bu iş böyle olsa gerek dersin. Çok fazla öyle kesin konuşmaya gelmez çünkü nice şeyler çıkıyor. Ve innemâ nâsu racülâni. Peygamber Efendimiz devamla buyuruyor ki sözüne devam ederek insanlar iki kısımdır. İki tip insan vardır. İki tip kişi vardır. İnsan vardır. Birisi müminin, diğeri cahilin. Birisi mümindir, ötekisi cahildir. İki sınıftır. Etrafa hani bakıyoruz ya şuradan kapıdan çıktık, yüzlerce insanla karşılaşırız evimize gidinceye kadar. İki tip insan vardır. Birisi imanlıdır, mümindir, ötekisi de cahil kimsedir. فَلَا تُعْزِلْ مُؤْمِنِمْ وَلَا تُحَاوِرِ الْجَاهِلَ. Mümini incitme, eza cefa verme, cahille konuşma. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Kolay yani tavsiye. İnsanlar iki sınıftır. Mümini incitme, kırma. Kırma kalbini. Çünkü boynunu büker, hiç beddua etmese bile boynunu büktü mü Allah onun intikamını senden alır. Hiç başka bir şey söylemeye lüzum yok. O boynunu büker, bir köşede sen onu kırdın ya, onun belasını bulursun sen. O istemese bile. O istemez hatta. Ya Rabbi, belki bende hata vardır, bu kardeşimi affet der ama sen gidersin gümbür diye. Onun için müminin kalbini kırma ve la tuhaviril cahil. Cahilin de yanına sokulup ne konuşacaksın? Cahilin yanına insan bir bakımdan sokulur, irşad etmek için, hakkı söylemek için sokulur. Yoksa cahilin sohbeti daima can incidir. Alimin sözü lale mercan incidir. Cahilin sözü daima can incidir. Alim insanın sözü lale gibidir. Lal gibidir. Yani yakut gibidir. Mercan gibidir. İnci gibidir. Hoştur, kıymetlidir yani. Cahilin sözü de daima insanı incidir. Lambur lumbur konuşur. Kırılırsın, ne yaparsın, boynunu bükersin. Sevmezsin bir daha şey yapmak yani, istemezsin. Cahilin yanına gitmeyiver. Alim anil cahili. Bir daha hadisi başından şey yapalım, hatırda kalsın diye. Azıcık bir anlayış, çok ibadetten hayırlıdır. Kişiye anlayış, fıkıh olarak, fakihlik olarak Allah'a itaat etmesi kafi gelir. Kişiye cahillik olarak kendi reyini beğenmesi, kendi fikrine hayran olması yeter. Kendini beğenmiş olması yeter. Cahillik olarak kafidir ona. O ondan belasını bulur. İnsanlar iki gruptur. Birisi mümin, ötekisi cahil zümre. Cahil kimseyi incitme, mümin kimseyi incitme, cahil ile de konuşma. Yanına sokulmayıver, kurtulursun şeyinden. Gelelim öbür hadisi şerife. Galilu ma eskere kesiruhu haramun. Kısacık bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki bu hadisi şerifinde sarhoş eden şeyin azı da çoğu da haramdır. Yani başka ibareler de var. Ma eskere kaliluhu kesiruhu fe kaliluhu haramun. Çoğu insanı sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Hocam anladım, yani sarhoşluk yasak olduğunda efendim şarap içilmeyecek. Ama şöyle yalasam olmaz mı? Yani azıcık bir yalayacağım veyahut bir yüksük kadarcık, üç yudum alacağım. O sarhoş etmez. Çoğu sarhoş ediyor mu? O azı da haramdır diye bir kaide var. Şimdi burada iyi güzel, zaten çoğumuz içki içmeyiz elhamdülillah. Az çok aklı başında Müslümanlar, bizim kardeşlerimiz. Yalnız siz başkalarına söylersiniz diye şöyle gazetelerden bir iki ilmi toplantının yazısını gördüm de sizlere bildirmeye gayret ettim. Şimdi başkalarına söyleyin bu şeyi. Bizim memlekette bir yaygın fikir var içki mevzuunda. Rakı içki mi? İçki, tamam. Şarap, içki. Beyaz şarap, ister beyaz olsun, ister kırmızı, içki. Efendim, vodka, içki. Vesaire, içki. Bira. İçişleri Bakanlığımız karar vermiş ki, bira içki sayılmaz, meşrubat sayılır. Onun için büfelerde satılabiliyor. Çünkü öteki içkilerin satılması için bir şey var, nizamname var. Her dükkanda satılamaz yani. Belli yerlerde satılır. Ama bira şeyden sayılıyor. Efendim, gazoz gibi bir şey sayılıyor. Onun için şeylerde satılıyor, büfelerde satılıyor. Lise talebesi öğle yemeği yiyeceği zaman bir sandviç, bir bira alıyor. Bir sandviçten ısırıyor, bir de biradan lıkır lıkır içiyor. Neden? Çünkü bira içki sayılmaz demiş. Öyle demiş ama gazetede de diyor ki 106 öğretim üyesi bira alkollü içki sayılmalı demiş. Öğretim üyesi ne demek? Üniversite. Üniversite hocası demek. Aralarında Gülhane Askeri Tıp Akademisi komutanı, Hacettepe rektörlüğündeki kimselerle bulunmak üzere 106 tane üniversite hocası, ilim adamı birada alkollü içki sayılmalı diye hem karar vermişler kendileri, hem de müracaat yapmışlar devlet teşkilatlarına, gazeteler yazmış. Ankara Tıp Fakültesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Milli Güvenlik Kurulu'na, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığı'na, Sağlık Sosyal Yardım Bakanlıklarına, Milli Eğitim Bakanlıklarına, TRT'ye efendim bir bildiri göndermişler. Bu bira böyle alkollü içki sayılmıyor ama doğru değil. 11 yaşındakinden küçük çocuklara verilmesin. Radyoda, televizyonda bunun reklamı kaldırılsın. Çünkü çocuklarımız alkolik oluyorlar. Bunun sayesinde böyle buradan gidiyor diye yazmışlar. Bir başka günde, bir başka gazetede bir haber çıktı ki orada da diyor ki su gibi kullanılan biradan karaciğer hastalıkları artıyor. Neden, nereden söylemiş bunlar? Yani bu adamlar din adamı mı? Değil. Tabip, profesör. Karaciğer hastalıkları kongresi yapmışlar. Başka memleketlerden de şeyler çağırmışlar, alimler çağırmışlar. Kongrede karaciğer hastalıkları neden oluyor diye konuşurken, görüşürken su gibi içilen biradan karaciğer hastalıkları artıyor diye bir karara da varmışlar. Demek ki, bak elhamdülillah, kim ne derse desin bizim dinimizin yüzü ak çıkıyor. Dönüyor, dolaşıyor, bizim sözümüz haklı çıkıyor. Bizi böyle hor hakir görmeyin. O kadar hor hakir görmeyin. Bak, ilim adamları dönüp dolaşıp bizim tarafımıza geliyorlar. Ondan sonra iş meydana çıkıyor. Biz evet aciziz, kusurluyuz, şuyuz, buyuz ama biz Mevlamıza dayanıyoruz. Kainatı yaratan Allah-u Teala Hazretlerinin ahkamına bakıyoruz, ondan söylüyoruz bunu. Yoksa kimseye bir kastımız yok. Bak, Peygamber Efendimiz azı da çoğu da haramdır diye buyurmuş. Boynumuzu büküyoruz, Allah'a kulluk etmeye çalışıyoruz. Ha, bu böyleyse o halde bunu bir böyle hemen derhal üniversite hocalarının dediğini yapmak lazım. Demek ki zarar veriyor, gençliğimize zarar veriyor, alkolik hale getiriyor, trafik hastalıkları, kazaları ondan oluyor vesaire filan. Yani elhamdülillah, ya bütün 106 tane profesör bizim dinimizin aleyhinde bir hüküm verseydi ne olurdu halimiz? Müslüman kalmazdı camide. Halbuki öyle de olsa gene sarılması lazım dinine de. Bak elhamdülillah bizim dinimiz böyle. Şimdi yine bir başka şey hatırıma geldi ki, geçen hafta da galiba burada mı başka yerde mi söylemiştim. Fransız profesörlerinden birisi, doktorlarından bir tanesi incelemiş, araştırmış ilmi meseleleri Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, İncil'de. Tevrat Yahudilerin din kitabı, İncil Hristiyanların din kitabı, Kur'an-ı Kerim. Bunlardaki meseleleri incelemiş, sonunda Müslüman olmuş. Sonunda Müslüman olmuş. İncelediği zaman Müslüman değil. İnceledikten sonra Müslümanlık hak din, Kur'an-ı Kerim Allah kelamı. Kur'an-ı Kerim ilme uygun ve Kur'an-ı Kerim'in arkasından geliyor ilim demiş. Biz ilim adamları olarak Kur'an-ı Kerim'in peşinden gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim bizden de ileri demiş. Allah-u Teala Hazretleri bizlere uyanıklık nasip etsin. Amin. Allah bize şereflerin en büyüğünü vermiş Müslüman etmekle. Bundan daha büyük şeref olmaz. Peygamber Efendimiz'e ümmet etmekle şereflerin en büyüğünü vermiş. Biz şerefi başka yerlerde arıyoruz. Hala elindeki elmasın, pırlantanın kadri kıymetini bilmeyen, sokakta böyle efendim bir çocuk, eline bir pırlanta yüzük var. Onun kadrinin kıymetini bilmeden işte bir külah leblebi alma o şeyi verecek. Çocuk durumundayız yani. Bir külah leblebi, bu yüzüğü sana vereyim, bir külah leblebi ver diye leblebiciye o pırlanta yüzüğü verecek kadar cahiliz. Çünkü pırlantayı anlamayız ki. Taş nedir, pırlanta nedir? İkisi de parlıyor. Hangisi sahte, hangisi hakiki? İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan en çok, bilgisi en çok olan kul korkar. Ayet-i Kerime bu okuduğum. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan en çok korkanlar kimlerdir? Alim olan kullardır. Cahil korkmaz, bilmez çünkü. Bak alim sonra da Müslüman oluyor. Kumtu, yani bu içki meselesinde siz zaten bira filan içmiyorsunuzdur. Başkalarına da söyleyeceksiniz ki işte bak üniversitenin araştırmanın neticesinde hak bizim dediğimize geliyor. Bira da alkollü içkidir. İçen bal gibi sarhoş olur. Götürür arabayı bir yere toslar. Efendim çocuk içe içe alkolik olur. Onun için bu işten vazgeçeceğiz. Vazgeçirmek için de tebliğ edeceğiz sağa sola. Diğer hadis-i şerif, kumtu ala babil cenneti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki cennetin kapısında ayakta dikildim. Durdum. Fe izâ âmmetü men dehaleha el mesakin. Bir de baktım ki girenlerin çoğu fukara. Miskinler zümresi. Ve izâ ashabul ciddi ev ashabul ciddi mahbusun. Yine bir bakındım şöyle etrafıma, zengin olan insanlar, mal büyük sahibi olan insanlar bir kenarda durdurulmuşlar Arasat meydanında. Miskinler giriyorlar da fukara cennete dahil olup duruyorlar. Onlar orada Arasat'ta tutulmuşlar, mahbusun, hapsedilmişler. Yani önlerine dur denmiş. Neden? Hesap var. Hesap var. Söyle bakalım, malı nerede kazandın? Söyle bakalım, bu kazandığın mal ile gerekli vazifelerini yaptın mı? Zekatını verdin mi? Sadakanı verdin mi? Fakirin hakkını çıkardın mı? Söyle bakalım, geriye kalan senin emrinde olan o parayı hayra mı harcadın, şerre mi harcadın? Ben zekatımı verdim diye şerre harcayabilir, bizim paranı gene harcayamazsın. Onun da hesabı var. Onun için onlar mahbusun diyor bak Peygamber Efendimiz. Bekletiliyorlar. İlla ashabun nari fakat cümire bihim ilenler. Cehennemlik olanlara gelince, yani onların içinden cehennemlik olanlar tutulmuyor, derhal cehenneme sevk ediliyor. Cehennemlik oldukları garantili olanlar orada bekletilmiyor. Cehennemlik olanlar cehenneme sevk ediliyor hemen. Hesabı görecekler. Yani Müslüman belki cennete gidecek ama orada bekletiliyor. Fukara girmekte cennete. Ve kumtu ala babin nari, cehennemin kapısında durdum. Fe izâ âmmetu men dehaleha en nisa'u. Bir de baktım ki girenlerin çoğu kadınlar. Şimdi bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, Ahmed İbn Hanbel'de, Nesai'de, İbn Hibban'da vesairede hep yazılmış. Yani hadisin sıhhati üzerinde kimsenin bir söz söylemeye hakkı yok. Sağlam hadis-i şerif. Gelelim birazcık üzerinde birkaç söz söyleyelim. Bir kere fukaralar üzülmesinler ki bak cennete evvel giriyorlar işte. Ne yapalım? O burada sıkıntı çektiğinde Allah mertebe veriyor, derece veriyor, kusurlarını affediyor, şey yapıyor. Çabucak cennete giriyorlar. İkincisi mal sahibi olanlar ki biz hepimiz mal sahibiyiz. Yani bizim aramızda öyle fakir yoktur. Eskiden bir hurmayı bulamazmış yani. Biz hepimiz zengin sayılırız gibi geliyor bana yani. Hepimizin az çok evimizi şöyle bir mutfağımızı karıştırsak kaç çeşit şey vardır hiç yok dediğimiz zaman bile. O eski insanların halleriyle mukayese edilmeyecek imkanlarımız vardır. Hesap var. Hesabı hiç unutmayalım. Yani mal güzel şeydir de malın kazanılmasından bir hesap var, harcanmasından bir hesap var. Bir de zekat vesaire verildi mi verilmedi mi diye hesap var. Tehlikeli bir şey yani. Çok dikkat etmek lazım. Mal sahibi oldu mu insan o mal ile ilgili vazifelerini düşünüp titremeli, yapmalı. Bak elhamdülillah Ramazan geliyor. İşte bu ayda hatta geçtiğimiz bu Şaban ayında vermeyi büyükler tercih etmişler zekatları filan. Neden? Fukaracıklar Ramazan'a hazırlıklı girsin diye. Fasulye alacak, pirinç alacak, şunu alacak, bunu alacak da Ramazan'a rahat edecek. Onun için Şaban'da zekata fazla ehemmiyet vermişler. Neyse, Ramazan'da da hayırlar çok çok ecirle karşılandığı için aman zekatta cimrilik etmeyin. Allah emretmiş. Zekatı verdiniz mi malınız temizlenir. Vermediniz mi malın içi pis kalır. Balı temizlemeden yiyor musun? Karnını yerliyorsun, temizliyorsun. Zekatı verilmemiş olan mal pistir. Orada cimrilik yapmayalım. Şeytan bizi kandırmasın. Ben bunu ne zahmetlerle kazandım diye elimiz titremesin. Nereye vereceğiz? Bir Müslümana vereceğiz. Bir hayra vereceğiz. Bir de zekatın tabii incelikleri var. Zekat şeye verilmez. Mesela burada gençler oturuyor. Fakirler oturuyorlar, miskinler oturuyorlar. Ben bunlara efendim şey yapayım, mutfaklarının masrafının şu kadarını alayım üzerime. Olmaz böyle. Fakire temlik edilecek şey. Yani al 3000, al 3000, al 3000 diye eline vereceksin şeyleri. Zekatta efendim işte talebe otursun diye bir bina alıverdim. Olmaz. Yani zekatla şey alınmaz. Bina alınmaz. Şeye sarf edilecek. Sarf yerleri bellidir ve temlik edilecek. Fakirin hakkı olarak. Bu Ramazan'dan bil istifade zekatlarımızı tamamına hatta fazlasıyla verelim. Zekatın hani o efendim 40'ta bir filan rakamı asgari haddidir. Daha fazla da verebilirsin. Verirsem yani sevabın çok olur. İnsan hayrı yaparsa kazanır yani. Hayrı yaptıkça Allah'ın lütfu çoğalır. Malında da bereket olur. Evinde de bereket olur. Çok hikayeleri vardır bu işin. Zaman alır. Adamın birisi kapalı çarşıda yangın olduğu zaman demişler ki yangın başladı. Ben demiş malımın zekatını verdim. Allah bilir. Ne isterse öyle yapsın demiş. Dört yanı yanmış da onun dükkanı yanmamış. Söylediler ya o kapalı çarşı yangınında bunu söylediler. Ben de biliyorum bir dükkan sahibini Allah rahmet eylesin şimdi vefat etti. Yangın geldi. Onun dükkanının hududunda durdu. Ama çok temiz Müslüman bir kimseydi. Allah rahmet eylesin. Namaz vakti geldi mi hemen şöyle kapısını çeker, kilidini takardı dosdoğru camiye. Müşteriye filan de rica ederdi. Camiye gidiyorum şimdi. Biraz sonra gelirseniz gelin, bakınım filan derdi. Hiç şey yapmazdı. Ezan duydum, kilidi takardı. Yangın geldi böyle şeyde durdu. Dükkanına gittik de tahta perde yanındaydı yani böyle. Öbür tarafları tamir edilecek. Tahta perde tam onun dükkanının yanındaydı. Böyle esrarengiz şeyleri vardır yani. Yangın çıkar. telef olur. Allah yani sen oradan sakınırsın. Biraz elimde fazla para kalsın diye zekatı vermesin. Başka yerden zarar verir. Hasılı mali vazifelerimize dikkat edelim. Fukara çocuklar var. Okumak güçlüğü çeken. Fakir din adamları vardır. Hocalar vardır. Akrabalarınızdan başlayın. Yakınlarınızdan. Efendim onların fukarasından, şusundan, busundan, bildiklerinizden başlayın. Yani bilmediğiniz lalettayın kimselerden önce bildiklerinizden, tanıdıklarınızdan başlayın. Hayır yapmanın da çok güzel bir tadı vardır. İnsan o tadı ağzına tattı mı yani, onun tadı hiçbir şeyde bulunmaz. Allah-u Teala Hazretleri bu imkanlarımızı, mali güçlerimizi, paralarımızı, maaşlarımızı, kazançlarımızı helalden kazanmayı nasip eylesin. Haramdan cümlemizi korusun. Harama bir hırs vermesin içimizde. Ne olacak yani? Helal yeter bize. Helal yeter. Haramla uğraşmaya lüzum yok. Efendim, fakirlikten de şey yapmayalım. Ekseriyen hırsla insan harama düşüyor. Yani bu bana yetmez az filan diye. Bak fakirler önce girecekmiş cennete. Hatta yarım gün önce girecek deniliyor cennete. Yarım günde 500 yıl edermiş. Hadis-i şerifte öyle geçiyor. Hani zengin burada şey yapıyor ya, göğsünü gere gere yürüyor ya caddede, sokakta, pazara gittiği zaman kasaba giriyor mesela zengin. Şuradan iyi tarafından, yağsız tarafından 3 kilo kes diyor. Koyduğu zaman şeyin üstüne, terazinin üstüne yani yok 5 kilo olsun diyor. Atıyor önüne bir 5000 liralık. Üstünü işte versin. O rahatlık var. Bir de fukaracık geliyor. 100 gram et verir misin diyor. Kasap kızıyor. Ya 100 gram da şey mi olur diyor. Yani en aşağı 250 gram. Git tartmam filan diyor. Tabii onun boynu bükük, parası cebinde ölçülü. Yani daha fazla veremeyecek, şey yapamayacak. O içi eziliyor ya, o eziklikten işte Allah onları öyle telafi ediyor. Onun için şerefli kalmalı insan yani. Parası yetti, yetti. Az oldu, sabreder. Çok oldu, şükreder. Helalini ister. Çok para lazımsa helalinden çokça çalışır. Ama harama tenezzül etmez, hırs etmez. Bak onun sevabı fazla oluyor. Gelelim şeye. Tabii cehennemlik oldu mu hiç beklemek olmadığını da söyledik. Onu geçelim. Kadınların cehenneme çokça giren kimseler olması meselesine. Bilmiyorum bizim bu mikrofonumuzu şimdi kadınlar da dinliyorlar mı? Kadınlar çok dikkat edecek. Yani kadınlar şeytanın tuzaklarıdır diye bir hadisi şerif var. Nefisleri biraz kuvvetlice olur derler. Hadis-i şeriften öyle şey yapar. Yani nefsine uyması, dindarlığı bir tarafa koyması, nefsine tabi olması biraz fazlacadır. Efendim, dindarlığı biraz azcadır. Bizimkiler demiyorum da yani istatistik olarak şey yapacak olursan, rakama vuracak olursan, bak nasıl böyle çıkıyorlar, ne kadar para harcarlar o kozmetiklere, allıklara, pudralara, gözlere çekilenlere, kaşlara çekilenlere, efendim giyimlere, kuşamlara. Kollar çıplak, bacaklar çıplak, göğüs açık, bağır açık. Zenginleştikçe de artıyor şey. Yani açık, açıklık, saçıklık artıyor. Her mevsimde de değişiyor şeyler. Efendim işte bu senenin rengi eflatun renkli. Geçen seneki entariyi giyemem diyor. Diretiyor kocasının karşısında. Moda değişti diyor. Eflatun renkli şimdi. O yeşili giy. O geçen senenin modasıydı. Sonra ne derler bana? Arkadaşlarım ne der mahalledeki arkadaşlarım? Sonra ben bu senin aldığın entariyi giydim geçen nişanda. Şimdi bu nişanda başka olması lazım. Gördüler üzerimde bir kere. Hep bunları duymuyor muyuz yani yakınlarımızdan? Buna benzer şeyler çok duyuyoruz. İşte bir böyle, bir de kocalarına itaat etmesi lazım şeylerin, hanımların. Yani biz bundan şımarmayalım kocalar olarak. Allah bizim, biz onlara karşı mesulüz. Bize itaat etmesini istiyor. Ama biz ona zulmedersek bize de onun hesabı var. Dövmeyin diyor Peygamber Efendimiz mesela. Hakkına, hukukuna riayet edin diyor. Yani senin fazın daha kuvvetlidir diye dövdün mü seni de bir gün gelir hesabını sorarlar onun. Kocalarına da fazla şey yaparlar. Birazcık bir münakaşa kapısı açıldı mı? Ben zaten senin yanına geldiğim zaman ne gördüm? Benim babamın evi ne güzeldi, hoştu. Bolluktu, bereketlikti. Senin yanında zaten ben gün mü gördüm derlermiş. İşte bu böyle şeyden dolayı, nimetleri inkar etmesinden dolayı. Tabii adamcağızın da alt üst olur şeyi. Ne yapsın maaşı 7000 liradır, 9000 liradır. Hırsızlık mı yapsın? Kayınpederi kadar çok para kazanamıyordur. Evet, kayınpederin evinde o kadıncağız daha zengindir. Burada daha fakir. Bak öteki kadınların kaç tane ayakkabısı var, sen bana bir tane alamadın, şu eski şeyle geziyorum. Boynu bükülür zavallı. Kadın da günaha girer. Onun için kadın dikkat edecek. Kadın 5 vakit namazını kıldı mı? Orucunu tuttu mu? Ramazan orucunu. Efendim, kocasına itaat etti mi? Asi olmadı mı? Irzını, haysiyetini, namusunu güzel muhafaza etti mi? Tekrar cennete Rabbiha. Rabbinin cennete girer. Yani fazla detaylı, karmakarışık bir şey değil bu. İtaat etti mi, böyle böyle yaptı mı, namazını kılacak. Örtünecek, kapanacak, namusunu muhfız edecek, himaye edecek. Kocasına da problem çıkartmayacak. Yardımcı olacak. Böyle şey yapmayacak, inkar etmeyecek gördüğü lütufları. Ondan biraz daha fazla dikkat etmeli. Biz de dikkat edeceğiz de, bak ekseriyetle kadınlar giriyormuş demek ki. Hakikaten de şu çevremize baktığımız zaman şu yaz aylarında görüyoruz değil mi? Yani kadınların böyle çarşıda, pazarda, sokakta yani niyeti olmasa bile insanı baştan çıkartma halleri olabiliyor. Onlardan işte böyle cehenneme girmesi çok iyi oluyor. Allah bizim evlatlarımızı salihatı nisvandan eylesin. Yani salih hanımlar eylesin. Zevcelerimizi de bize mutlu eylesin. Dindar kimseler eylesin. Bizler de onlara karşı kibar, nazik, anlayışlı, hukukuna riayetkar eylesin. Amin. Sağlam aileler olalım. Cemiyetin temel taşı aile diyor. Anayasaya da yazmışlar yani. Bunlar da kabul ediyorlar. Tamam. Cemiyetin temel taşı aile diyor. İslamiyet de öyledir. Aile çok önemlidir ve aileyi korumak için İslamiyet dünya kadar emir bize buyurmuştur. Karının kocaya karşı vazifeleri, kocanın karıya karşı vazifeleri, ırz, namusu korumak hususundaki tavsiyeler, çok çeşitli şeyler vardır. Bizim dinimiz bunu sağlar. Bizim dinimizin ahkamını alırsa öyle aile kolay kolay şey yapmaz. Öyle temel taş olarak kalmaz. Ufalanır gider. Sen dinimizin ahkamını kaldır, öğretme. O zaman aile yuvası şey yapmaz. O zaman komünizm gelir memlekete. Onun için namus telakkisi Müslümanların şeyi, ahkamı şeyi koruyor. Yani aile nizamını koruyor ve kafirlerin de en büyük hücumları buradadır. Ne varmış efendim bu geri kafa, ne olurmuş filan derler. Eğer aile cemiyetin temel taşıysa o zaman aileyi koruyacak hükümlere de riayet edeceksin. Başka çare yok. Riayet etmiyorum. Etmiyorsun ama sen hiç dişçide duydun mu? Dişin minesini çatlattın mı ne oluyor diş? Çürüyor. Dişin minesi koruyor şeyi. Dişin kendisini. Bir yerine bir çizdin mi mesela iğneyle dişini karıştırma diyor dişçiler. Neden? Minesini çizdirtirsin. Minesi çatladı mı mikrop oraya girer ve dişin çürür. Ondan sonra git çektir veya dolgu yaptır. Ha, İslamiyet ailenin etrafında mine gibi koruyor onu. Sen İslami ahkamı alırsan kaç göç yok. Örtünmeye lüzum yok. Şu şöyledir, bu böyledir. Tamam, sen minesini zedeledin onu. Bak o aile durur mu? Çocuk saat 2'de gelir eve. Kız. Neredeydin? Arkadaşlarımla geziyordum. Olur mu kızım bu vakte kadar kalmak? Sen de karışıyorsun, ben 18 yaşına geldim. Neden böyle olur? Mineyi çatlattın. Sen aileyi koruyacak tedbirleri bir tarafa bıraktın. Hatta affedersiniz, öyle kötü şeyler duyuyorum ki. Ne olurmuş ben erkek arkadaşımla gidersen, sen de babamla beraber duruyorsun ya. Böyle diyenleri ben duydum. Yani naklettiler bana, konuşmalarını duymadım da. Böyle dedi kız anasına babasına diye duydum. Neden oluyor? Mahfazayı kaldırdın, mikroplarla karşı karşıya kaldı, gitti. Aile cemiyetin temel taşıysa İslami ahkama göre yürümesine gayret sarf edeceksin ki korunsun. Allah kainatın halikı olduğu için insanları iyi biliyor, koruyacak tedbirleri o bize onun için talim ediyor. Biz o tedbirleri kaldırırsak durmaz. İstesek de durmaz. Allah Teala Hazretleri bizi şahsen aile olarak, cemiyet olarak İslam'ın güzel emirlerinin kıymetini anlayıp da onları tatbik eden bahtiyarlardan eylesin. Hıfzu himaye eylesin. Yabancı ideolojilerden, o cemiyetleri bozan, insanları birbirine düşman eden, aileleri yıkan ideolojilerden, yabancı şeylerden bizleri korusun. Mesullere de, ailenin mesulüne, şehrin mesulüne, devletin mesulüne, sorumlu olan kimselere, eğitimcilere, şeylere de akıl fikir, hakkı görme kabiliyeti ihsan eylesin de ona göre tedbirlerini ona göre alsınlar. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ve ihdina ve vesvesna ilel hakkı ve ilen necati ve ila tarikim müstakim. Bi hürmeti Resulükel Kerim. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد المصطفى وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والأصفياء والصالحين وأهل طاعتك وأتباعهم أجمعين وإلى أرواح كل من ساداتنا ومشايخنا في الدين سادات الطرق العلية النقشبندية والقادرية والفبروية والسهرورنية والجشتية وسائر الطرق الصحيحة العلية رسولك المجتبى وبهرمة شهر رمضان القادم وبهرمة شهر شعبان المبارك وبهرمة القرآن الكريم وبهرمة أسرار سورة الفاتحة.